Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Nasır Suresi, yani İzaca Suresi. Sürelerin isimleri var. Bir sürede hangi konu ya da hangi kelime daha özri taşıyorsa o süreye o isim veriliyor. Bu sürede de ben Nasr'ı kelimesi geçtiği için bu süreye de Nasır Suresi deniliyor. Bu mübarek sure kısa surelerden Medine'nin nazili olan son surelerinden birisidir. Mekke'nin fethinden önce nazil oldu. Burada Mevlam buyuruyor bizlere Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe Nasrullâhi vel fetihu. İzâ câe geldiği zaman. İzâ vakit için geliyor. Şarjına gelebiliyor. Buradaki izanın anlamı vakit için. İzâ câe geldiği zaman. Nasrullâhi Allah'ın Celle Celaluhu nusreti, nusret yardım anlamına geliyor. Bu nusret kelimesi daha ziyade genellikle düşmana karşı kullanılan bir terimdir bu. Demek ki düşmana karşı Müslümanlara Allah'tan yardımı geldiği zaman vel fethu bir de fethin zamanı vakti gelince. Şimdi gelelim inşallah tabii açıklamasına. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır Celle Celaluhu. Öyle birkaç Türkçe karşılığıyla anlamı verilemez, anlaşılamaz. Mekke'nin fethinden önce Müslümanlar Medine'de İslam devletini kurmuşlardı. Fakat her zaman için Mekke'den Medine'deki Müslümanlara bir tehdit devam ediyordu. Arabistan'daki bütün kabilelerinde hepsinde gözü Mekke'deki müşriklere bağlı idi. O zamanki Arapların inancına göre özellikle Fil olayından sonra biliyorsunuz, Fil ordusu geldi Yemen'den, Kâbe'yi yıkmak için. Onlar Rabbim kuşlar gönderdi, Ebabil kuşlar onlara geldi, taş attılar, helak oldular. Bu olay açıkça görülen bir mucizeydi. Bundan sonra Arapların gözü kulağı Mekke'deki müşriklerde idi. Onlara göre Mekke ehli Allah'ın korunmasında idi. Yine onlara göre Peygamberimizin yolu yanlıştı onlara göre. Bunun için Mekke'nin fethi demek, bütün Arapların kalbinin fethi anlamına geliyordu. Yalnız Allah'ın yardımının gelmesi, fethi fütuhat. Nedir fütuhat muhteremler? İslam'a düşen bir beldenin İslam'ın eline geçim anlamına geliyor. Eğer İslam ülkesine bir yerden sürekli saldırı olursa, bu yalnız tabi savunmayla baş olmaz bu. Ne gerekiyor? Oradaki fitnenin yok edilmesi gerekiyor. İşte buna da fetih deniyor buna da. Yalnız bunların gelmesi, Allah'ın yardımının gelmesi ve fetihlerin gelmesi neye bağlı? Vakite bağlı, zamana bağlı. Burada ne geliyor? İzâ câe. Bunların vakti geldiği zaman. Demek ki vakti gelmeden önce ne kadar Müslümanlar bilinçli de olsa, başlarında yetenekli kişiler de bulunsa yine bunlar gerçekleşmiyor muhteremler. Hatta o anda Müslümanların başında peygamberler bile olsa yine fetih, yardım gerçekleşmiyor. Ancak ki Allah'ın Celle Celaluhu belirlediği vakit geldiği zaman. Kaldı Beyzavi tefsirinde. Bununla ilgili şey bir ibare var. Aynen ibare okuyayım inşallah. Bi'ennel mukadderat. Mukadderat, takdir olunan bütün meseleler. Mütebecciyetün, bunlar teveccüh ederler, yönelirler, gelirler. Minel ezel, ezelden levkatiyel muayenetilleha. Allah Teala Mevlamız önce iradesiyle takdir buyurdu. Takdir belirledi, kesin bunlara Mevlam karara bağladı. Henüz daha yerler gökler yokken daha, melekler yokken daha. Ki Kur'an'da buyuruluyor bu, Nun suresinde. Nun vel kalemi yama yesturun diye orada geçiyor. Rabbimin yarattığı kalem. Tabi kalem aklımıza böyle şey gelmez, tükenmez kalem gelmiyor aklımıza. Belki bilinçli bir melekti belki de. Ama adı kalem diye geçiyor orada. Ondan Mevlam buyurdu, yaz, üktüp ya kalem, yaz. Kalem titredi. Ya Rabbi ne yazayım? Mevlam ona ilmi verdi. Ne olursa kıyamete kadar hepsini Mevlam yaz buyurdu ona böylece. İşte böyle böyle tefsiri kaldı Beyzavi'de. Ezelde takdir olunan, yazılan yazılar ne oluyorlar? Bunlar ezelden ila evkatiyen muayyenetillaha. Bunların muayyen, yani bunların belirlenmiş vakitlere geldiği zaman bunlar dünyada kuvveden fiile çıkıyor bunlar. Yani bedene geliyor bunlar. Yazı orada yazılmış, yazılmış. Vakti gelince dünyada belirli vakitlere geldiği zaman bunlar bedene çıkıyorlar. فَتَقْرَبُ مِنْهَا شَيْيَنْ فَشَيْيَنْ. Ve bunlar şeyen şeyen, tedricen, böyle yavaş yavaş bedene geliyorlar bunlar. Şu örnek vermek gerekirse, mesela bahar mevsiminde meyve ağaçları önce bir gelişme dönemine giriyorlar. Kışın iskelet gibi, kuru kemik gibi olan ağaçlar vakti gelince hemen meyvesini bir anda vermiyor bunlar. Önce bir canlanma alameti bunlar oluyor böyle. Tutma alameti oluyor bunlarda. Çiçek açıyorlar, yapraklanıyorlar, tomurcuk oluyorlar. Böyle ne oluyor? Şeyin şeyin böyle. Yani tedirgen böyle, yavaş yavaş Allah'ın takdir ettiği vakitte bunlar oluyorlar. Vakti gelince ne oluyor? Meyve oluyor. Tam oluyor meyve. Toplanmasa bile kendi yere düşüyor muhtemelen. Ama bir meyvenin vakti gelmeden önce insanlar ne kadar çırpınsa da olmaz mı? Olmaz muhteremler. Bunun gibi insanın evladının olması da, yağmurun yağması da, her ne olacaksa hepsinin bunların belirli vakitleri vardır muhteremler. İnsan ne kadar çırpınsa çırpınsın, bir şey vakti gelmeden olmaz. Nasıl olur bunlar da? فَذِكْرَبْ مِنَ الشَّيْءٍ فَشَيْءٍ bak, şeyin şeyin böyle. Tedricen böyle oluyorlar. وَكَدْ قَرُبَ النَّصْرُ مِنْ وَقْتِهِ. Bu da şöyle buyuruyor. İşte Allah'ın Celle Celaluhu nusretinin yardımda vakti artık yaklaştı. Bu süre gelince bunu işaretti. فَكُنْ Peygamberimize hitap ediliyor buraya yani. مُتَرَكِبًا لِوُرُودِهِ. Artık Allah'ın yardımının gelmesi vakti yaklaştı. Buna hazırlan, yani önlemini al sen de kul olarak. Allah-u Teala ne zaman yardım eder Müslümanlara acaba muhteremler? Ona bakın bir de şimdi. Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Adı Muhammed Suresi adı. Hamilerden sonra o sure gelir orada. Orada Mevlam buyuruyor, Rahim. Ya eyyühellezine amenu in tensurullâhe yensurküm. Ela buyuruyor. Ey müminler, iman edenler, Allah bir diyene cerrah inananlar. İn tensurullâhe, sizler Allah'ın Celle Câlihü dinine yardım ederseniz. İn, bu da şart singülü efendice. İn tensurullâhe, sizlere Allah'ın dinine yardım ederseniz, yansurküm, Allah da size yardım eder. Demek ki Allah Teala'nın yardımının burada bir şartı var burada böylece. Eğer Müslümanlar yattığı yerden Allah yardım etsin, Allah kurtarsın demekten bu iş olmuyor muhteremler. Olmuyor. Eğer olsaydı peygamberler oturur yerden dua ederlerdi, sahabeler amin derlerdi. Ne kolay dünya, imtihan yerdi mi dünya? Olmuyor muhteremler. Olmuyor. Bunun için peygamberler koşullara koşuştururlar. O çöl doğasında, sıcak kızın güneş altında hep İslam'ı tebliğ gitti bunlar böylece. İşte demek ki şart olmadan meşrut olmaz deniyor bakın böyle. Meşrut sonuç. Mesela kibritin alev alması gerekiyor. Ama kendi almaz, kibrit alev almaz. Bunun bir şartı var. Nedir? Kibritin ucunun kutuya bir sürtüşmesi gerekiyor. Bu şartına geldi mi, o zaman meşru deniyor, onu da muhtemelen vereceğim. Demek ki, eğer Müslümanlar Allah'ın dinine yardım ederse, Müslümanlar, İslam'ın çoğalması için, bilinçli Müslümanların çoğalması için, İslam'ın yaşanması için, Müslümanlar Allah'ın dinine yardım ederlerse, ilah samimiyle, yalnız hüküm Allah'a yardım eder. Yani tek şart bu muhtemelen. Tek şart bu. Yani İslam düşmanlarının zayıf olması şu bir şart değil. Yani dünyaya hangi güç hakim olursa olsun, yani Hristiyan, Yahudi, ateist kim olursa olsun, dünyanın süper gücü kim olursa olsun, elindeki silahın cinsi şekil ne olursa olsun önemli değil bunlar. Önemli değil bunlar. Mevla buyuruyor, sizler Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder. Peki düşman kuvveti ise ne olacak? Hele günümüz önemli muhtemelen. Teknolojide gerçekten akıl almaz bir dereceye ulaşmışlar bunlar. Bence. Ne olacak onlar? Mevla buyuruyor bunu da Ali İmran ayet 160'ta. İn yansurukumullahu. Kum burada muhatap müminler. Ey müminler, Allah size yardım ederse fela galibelukum, kimse size galip üstün gelemez. Allah yardım ederse, Allah yardım etti mi sizlere kimse galip gelemez, üstün gelemez. Allah yardım ederse. Demek ki Allah'ın yardımı oldu mu kesindir. Burada Bedir Savaşı'yla ilgili bir iki ayet-i kerime alacağım. Allah'ın yardımı ne gibi olabiliyor tabi? Bir örnek olarak burada. Enfal suresinde bu da aldığım ayet 9-10'da. İzi testegü yüstün rabbeküm fesicabe leküm. Bedir Savaşı başlamadan önce Müslümanlar Allah'a çok yalvardılar. Özellikle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber muhteremler. Peygamber secdeye kapandı. Çok Allah'a dua etti. Peygamberimizin en çok şöyle okudu Peygamberimiz. Ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum. Hep böyle devam etti. Ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum. Hazreti Bekir de peygamber yanı baştan duruyor. Artık Hazreti Bekir'in yüreği böyle yandı. Ya Resulallah, bu kadar üzme kendini. Allah yardım eder diye peygamberimize teslim etmeye çalışmadı. Neden peygamber bu kadar Allah'ın dua etti? Şartlar tam Müslüman aleyhinde şartlar. Düşman üç katı fazla Müslümanlardan. Müslümanlar üçte biri sayısal kişi olarak. Fakat bir de bunun dışında düşmanın, müşriklerin yani ordunun ayrı üstünlüğü var. Onlar binekli onlar. Atlı, develi. Düşünün ki kişi piyade yerde, deve üzerinde, ona nasıl insan savaşıyor onunla? Ancak ayağına vurabiliyor yerden. Karşıki tepeden baştaki bir şey. Sonra bir de silah bakımından. Evet, o zamanlar kılıç, ok, kalkan vardı ama Müslümanların tek kılıçları vardı. Ne demek tek kılıç? Kırılabiliyor. Çünkü karşıya kalkan var, şeyli kalkan tutuyor. Onu vurdu mu, kılıç yan dönüyor, kırılıyor muhteremler. Yedek kılıç yok Müslümanlara. O kadar Müslümanlarda. Yani şartlar Müslümanın tam aleyhinde o güne böyle. Sayısı olarak 3 katı fazla müşrikler. Deve üzerine attı bunlar. Yukarıdan tepeden kılıç indiriyorlar böyle. Silahlı yedek silahlar çok, kılıçlar, okları da. Zırhlılar kendileri de. Müslümanlar Allah'a dua ettiler. Peygamber başta olmak üzere. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ Allah buyuruyor. Allah duanızı kabul etti. Enni Allah şey buyurdu peygamberimize. Mümiddüküm size yardım edeceğim. Habib Muhammed'im. Diğer melekti mürdifiyin. Bir elfi minel melaketi mürdifiyin. Bin tane melek gelecek. Mürdifiyin arkası arkasına melek gelecek. Yardım bulacak bu şekilde. Demek ki Allah-u Teala derse Mevla Müslümanlara meleklerle gelip savaşa katılıyor muhtemelen. Meleklere geliyorlar böylece. Ve Bedir'in müşrikleri dediler ki onlar biz dediler Müslümanlara yenilmedik ama dediler başka bir varlıklar vardı. Meleklere geldiler at üzerinde. İri atlar üzerinde gökten geldiler. Şimdi melek ne yapabilir? Der. Burada önce 1000 tane melek geldi. Sonra 3500 ayrı melekler geldi başka. Aslında bir tek melek bir orduya yeter. Bir melek bu terimde. Şimdi üstüne günümüzdeki savaşta teknoloji olarak düşman ne yapıyor? Düşman karşı tarafın önce haber sistemini bozuyor. Yani bugün teknolojide düşman ne yapıyor? Daha üstün durumda olan düşman karşı tarafının haber sistemini bozuyor. Cetvelini bozuyor. Bozuyor muhtemelen. Melekler ne yaparlar? Melek de insanın beyindeki sistemi bozuyor muhtemelen. Bak, melekler muhtemelen. Melek de insanların beyin sistemini bozar. Kişi bakar görmez ama. Beyin, çünkü görme beyindeki merkeze bağlıdır. Evet göz, merkez, şunlar bunlar vardır. Birkaç tabaka vardır. Asıl görme merkezi beyinde merkezdir muhtemelen. İşte nasıl ya bugün düşman bir istihbaratı, haber sistemini bozuyorsa, tesislerini bozabiliyorsa, melek insanın beyindeki sistemi yok ediyor, imha ediyor, iptal ediyor oradan böyle şey. Düşman bakar, görme muhtemelen. Dinler duyulmaz muhtemelen. Aptallaşır düşman böyle şey. Yani bir melek bir orduyu muhabbet bu şekilde böyle. Düşman uçağa mı geliyor? Pilotun beynini iptal etti mi, uçak düşer kendi tarafından. Ne kadar düşmanın teknoloji üstün olursa olsun ama sonuçta iş insanda parmakta. Yani tuşa bir parmak basacak, düğmeye parmak basacak muhtemelen yapacak. Tam bomba atacak ya da yerden füzeyi gönderecek. Bunu kim yapacak ama? İnsanın bir parmağı. Parmak nereye bağlı? Beyne bağlı muhtemelen. Bak. Beyne bağlı. İşte Allah da dilerse bak Mevla muhtemelen bir melek gelir, düşmanın beynini iptal eder. Fakat Mevlam burada buyuruyor, Allah-u Teala melekleri de göndermesi de illa büşra, ancak sizlere bir müjde olmak üzere. Veli tatmeyinle bihi kulubüküm, kalbiniz tatmin olsun diye Allah buyuruyor bakınız. Her şey Allah-u Teala meleklerine ihtiyacı yok Allah-u Teala aslında. Mevlam buyuruyor, evet Allah-u Teala melek gönderdi, ne için? İlla büşra, ancak Müslümanlar sevinsinler, melek yardıma geliyor diye. Veli tatmeyinle bir kulübü kim? Kalpler de böyle mutmain olsun. Yani kalp hoplaması yerinden. Stres yapmasın kişiler. Sakinleşsin kalpler de. Ve men nasru illa min indillah. Aslında yardım ancak Allah'tan. Yani melek gelmeden, hiçbir şey gelmeden, Mevla dilediği anda Mevlam, Allah yardım ettiği anda bir topluluğa ona hiçbir güç üstün gelemez. Kesin mi? Kesin bu tabii şey böyle. Kesin mi? Kesin bu şekilde böylece bu. Demek ki yalnız burada öyle bir şart koşuyor. Allah'ın yardım gelmesi için neydi bu şartta? Allah'ın dine yardım ederseniz uyuşuk olmamak muhteremler. Yalnız dünya rahatın, refahın düşünmemek gerekiyor bakınız. Aman biraz daha fazla çeşit yiyeyim, eşyam daha güzel olsun, evim daha süslü püslü olsun, ayakkabım süslü püslü olsun, şu püslü olsun dersen, eğer dünyaya dalarsak, dini ihmal edersek, o zaman Müslümanların durumu bugün yeryüzünde belli muhtemelen böyle. İslam ülkelerinin çoğu ya açık şey işgal altında ya da örtülü şey işgal altında. Yani evet, bir açık örtülü belki işgal değil belki de gene parmaklar dış eller yönetiyor. Örtülü şekilde işgal altında muhtemelen. Demek ki ne gerekiyor Müslüman uyanıp da Müslümanların dine, İslam'a sahip çıkmaları gerekiyor. İkincisi vel fethu. Fethi geldiği zaman. Buradaki vel fethu'da elif lam var. Yani ve fethun değil de vel fethu elif lam var. İki anlama geliyor. Bir cins için. Fütuhatların vakti geldiği zaman. Buradaki elif lam ahd anlamına göre bu da Mekke mükerremenin fethi. Anlama geliyor muhtemelenler. Mekke'nin fethi. Kur'an-ı Kerim Mevlam buyuruyor Mekke hakkında Ümmel Kura. Mekke mükerreme bütün beldelerin anası, anne özü. Ne kadar yeryüzünde şehirler varsa tabi bir kısım battı gitti, yerleşine şehirle yerleşme alanları kuruldu. Mekke mükerreme hepsinin bunların anası Ümmel Kura'da böylece. Yine Mevlam buyuruyor ve hazel beledil emin, emin belde, güvenin tek belde Mekke mükerreme. Kıyamete yakın her şehir batacak, helak olacak, bir şey olacak. En son Mekke kalacak muhtemelen. En son Mekke kalacak. Mekke'de bir defa deprem oldu. Bir defa deprem Mekke mükerremede. O da Peygamber'in zamanında, Aleyhisselam'da. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman hastaları varken Mekke'de gezerlerken bir tepeye çıktılar. O anda Mekke mükerremede bir deprem, zelzele sarsıntı başladı. Peygamberin bir asa denek vardı. Peygamberimiz eline direkt denekle yere vurdu. Yani dağ, tep dağ üzerinde şöyle buyurdu. Ya cibali kufi, ya da dur, sallanma, sarsılma. Resulullah emrediyor muhtemelenler. Yani onun hürmeti yarattı da her şey. Emrediyor bak. Ya cibali kufi, daha dur, dur, sarsılma. Aleyki, nebiyyün ve sıddıkın ve şehidan buyuruyor muhtemelenler. Üzerinde bir nebi, bir sıddık, iki de şehit üzerinde sallanma buyuruyor. O zaman Hazreti Ömer ile Hazreti Osman anladı ki onlar şehit olacaklar. O zaman anladılar böyle. Çünkü Nebi Peygamberimiz, Sıddı Hazreti Bekir belliydi. Bu şey buyurdu. Mekke mükerreme emin güvenir belde. Bu böylece. Belledir. Burada Mevlam buyurdu. Vel fethu, Mekke mükerremenin de fethinin de vakti geldiği zaman. O gün için Mekke'nin fetholunması yani hayal edilemez bir durumdaydı. Çünkü Hicret'in 5. yılında Hendek Savaşı yapılmıştı. Mekke'den gelen ordu Medine'ye saldırıya geçince Müslümanlar çıkıp meydan savaşamadılar bile. Hendekler kazıldı, toprak beri atıldı. Ancak yatılan yerde bir savurma savaşı yapıldı. Düşman diye geçemiyor tabii ki. Bu arada kalkıp da Mekke'nin fethedilmesi düşünemezdi bir o anda. Ama Allah Teala buyurdu. Ya Muhammed'im, Habibim, Allah'ın yardımı geldiği zaman ve fethin de vakti geldiği zaman وَرَعَيْتَنْ نَاسَ İnsanları göreceksin ki ya da hulûne gelecekler fi dinine, Allah'ın dinine efvacen, efvacen. Efvac, fevcin çoğulu. Fevc, Arapçada cemaati kisire deniyor buna. Yani büyük toplumlara fevc, fevc deniyor böylece. Efvac da bu fevcin çoğulu, yani de efvac, çoğulun çoğulu. Efvac kelimesi. O güne kadar İslam'a gelenler bir kişi oradan geliyor, iki kişi oradan geliyor, böyle teker teker böylece. Bir kabileden, bir yerden yeni bir Müslüman Medine'ye geldi mi, Müslümanlar baran yapıyorlar. Bir Müslüman daha katını diye. Rabbim buyurdu, Allah'ın yardımı geldiği zaman, Mekke'ye olduğun zamanlar, insana göreceksin ki böyle fevş fevş böyle. Yani kabile kabile, aşiret aşiret İslam'a gelecekler. Fesebbih, sen tesbih eyle. Bihamdi Rabbike, Rabbini hamd et, tesbih eyle. Vestağfirhu, onu istiğfar eyle. İnnevkan tevabı, Allah tevabı, tevbi kabul eder. Şimdi gelin biraz da işte kısa da inşallah Mekke Mükerreme'nin fethi olayına. Tabi bu çok anlamlı, çok geniş Mekke'nin fethi meselesi. Biz inşallah şöyle bir özetin özeti olarak çalışalım. Yine bu Mekke'nin fethiyle ilgili olarak tefsiri kebirde, ya bu tefsirler İslam'da büyük tefsirler bunlar. Tefsiri kebirde şöyle buyuruyor. Bu ayet-i kerimenin tefsirine burada. Bu surede hem müjde var, hem Peygamberimiz Allah'a tesbih istifayla var, hem de bu surede kaderle ilgili gayet derin konular var burada. Ağır konular, kaderle ilgili. Bakınız, aynı ibare aldığım tefsir-i kebirden, aynısı aktarıyorum. İnnel umure, işler, bütün işler, her iş ama. İnsanın yemesi, içmesi, yatması, savaş, depremi, bütün işler merbutetün bevkatiha. Bütün işler vakitlerine bağlanmıştır ezelde. Bakın her iş ezelde vaktine bağlanmış. Merbut, rapt olunmuş, bağlanmış, sağlam bağlanmış vaktine. Her şeyin bir vakti var demek. Nasıl ki güneşin doğuşu kesin olarak dakikasıyla belli ise Allah katında her şey böyle de belli bakmasına böyle. Yani her şeyin böyle yani saniyesiyle belirli. Bir insan ne zaman oğlu kızı olacak bakınız. Hangi saatte, hangi saniyesiyle deprem olurken kadın doğum yapar. Savaşta kadın doğum yapar. Kışın karda kadın doğum yapar. Tabi bu arada ölüm de oluyor tabi oluyor böylece. Demek bütün işler vaktine bağlanmış ezelle Allah etmiş bunu. Ve nefsübhane ve teala kaddere. Allah-u Teala Mevlamız, Yüce Mevlamız takdir etti. Lihudu ise külli hadisin esbaben. Allah-u Teala her oluşura bir oluşuma Allah ezelde sebepler takdir etmek, sebepler. Demek ki her şeyin bir de esbab deniyor. Esbab, esbab sebebin çoğulu. Demek ki her şey Allah'ta ezelde Mevlamız'a sebep takdir etmiş, sebep böyle. Hem işin oluşumu takdir olunmuş, hem de bunların sebebi o da ezele takdir olmuş. Efendim insan ölecek, ömrü bu kadar, tam o kadar. Nasıl ölecek ama? Nasıl ölecek? Tamam. Arabamı çarpacak, tansiyonum çıkacak, başımı dönecek, beyin kanaması mı olacak, savaş mı olacak, deprem mi olacak, kişi yalnız bir iş mi yapacak? Bunlar hepsi böyle ezelde esbabıyla beraber yazılmış, takdir olmuş, esbabıyla beraber. Her şey bir sebep demek ki böylece. Tabii bizim gibi gafiller, ne yapıyor bizim gibi gafiller? Bizler sebepte boğuluyoruz, o kudreti göremiyoruz. Arkasında bunun ilahi kudret var, azamet var. Yüce Mevla'nın kudreti arkasında var. Bizler ne yapıyoruz? Bizler sebepte boğuluyoruz. Bak sen böyle yaptın, böyle yaptın, bu böyle, bu böyle yaptı. Yok. Aslında elde olmadan bazen insan düşman insana iyilik eder. Niyeti başkadır, elde olmadan ama. Bazı insanın dostu insana kötülük eder, elinde olmadan. Muayyeneten sebeple de belirli, muayyen diye bakmamalar. Vevkaten mukadereten her şeyin bir de mukadere vakti vardır. Yestehilü fiha et takaddümü ve teahhuru. Bakın şu an Allah'ın ezele takdir ettiği bir olay. Vakti de belirlenmiş, onun sebepleri de belirlenmiş. Bakın, belirlenmiş. Bu olayın, bu oluşumun takdimi, tehiri muhaldir diyor bak. Nedir takdimi? Bir an önce gelmesi. Yani bir saniye önce olması veyahut da bunun bir saniye ertelenmesi muhaldir, olamaz. Olamaz. Örnek mesela yağmur yağacak. Ne zaman yağmur yağacak? Ezele takdir olmuş. Tamam yağmur yağacak ama sebep lazım. Önce bu belirmesi gerekiyor. İşte bu sebep işte. Allah bunu da takdir etmiş. Bulutun oraya gelmesi için bulutun oraya toplanıp bir sürücü lazım bunlara. Sevk eden lazım. Rüzgar. Allah rüzgarı gönderir. Onları bir yere toplar. Çoban nasıl toplar sürülerini? O nasıl yönlendirir bunları? Rüzgar da gelir, bulutları sürer, minel mu'sıra deniyor buna. Yani sıkışır bulutları böylece. Bunları rüzgara sürer böylece. Allah Teala buna bakın, sebebini Allah takdir etmiş böyle. Rüzgar çıkacak, rüzgarın yönü, rüzgarın gücü, kuvveti, yüksekliği. Bulutun oluşumu, buluttaki ne kadar yağmur yağacak, nereye yağacak? Bunların vakti de belirlenmiş. Bu yağmurun Allah'ın takdiri vakit gelince aman dur yağma işte açıda bir şeyim var bir dakika bekle diyemedi. Yani dünyanın en güçlü kuvvetleri bugün süper güçleri. Mesela fırtına geliyor. Fırtına geliyor. Aman dur fırtına önlem alayım. Yok yok. Alayım. Yağmur yağacak bir dakika sonra gel. Ya da önce gel. Yok yok. Demek ki Allah'ın yardımının da ve fütuhatların da vakitleri belirli, bir de bunların da sebepleri de ezelde belirlenmiş. Bakın teminler. Yani sebepler meydana gelecek, vakti gelince olacak. Şimdi gelin inşallah bu konudan sonra bu konu ışığında, bu kader iman yönüyle Mekke'nin fethindeki gelişmelere bakalım. Önce tabi altyapısı. Nasıl oluyordu? Şeyin feşeğinin böyle yavaş gelecek böyle. Yani sebeple birbirine bağlantılı geliyor böylece. Önce Hudeybiye anlaşması vardır. Hudeybiye Mekke yakın bir yer ismi. Orada bir anlaşma yapıldı. Ne zaman? Hicretin 6. yılında. Hicretin 5. yılında Medine'de düşmanlar, Mekkeliler Medine'ye saldırmaya geldiler. İşte Hendek Savaşı onun için yapıldı. Yani Müslümanlar çıkıp düşmanla savaşamadılar bir o anda. Ertesi yıl, 6. yılda Peygamber dedi ki eshabına, eshabım ben Mekke'ye gideceğim. İsteyen gelsin gönüllü. Kaç yıl geldi? 1500'ü bulmadı. Bulmadı böyle şey. Dedi gelmeyenler, ne dediler? Hadiler ki, bu intihar dediler, onların görüşü bak. Daha geçen yıl, Mekkeliler Medine'ye saldırınca, Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hazretleri çıkıp ona savaşa korktu, savunmaya çekildi. Kalkmış şimdi Mekke'ye ayağına gidiyor. Yani düşme ayağına kendi teslim olacak arada. intihaba dediler. Ancak sahabelerden 1500 yakını, 1500 tam rakam da tam eksik biraz bundan da, ne yaptı bunlar? Madem Resulullah gidiyor, ona ne olsa önce bize olsun. Ona canımız kurban olsun diye, bunlar en seçmeler. İşte bunlar, Biat Rıdvan dönüyor bunlara muhtemelen. Bunların makamı başka bunlar böyle. Fetih Suresi'nin bu konuya geliyor. Tabii her konu ayrı bir konu muhtemelen böyle. Yani her bahçe ayrı bir şeklik. Öyle bir İslam şey, as-ı saadet. Bunlara geldiler. Hudeybiye'ye gelince Mekke'ye tabi onları kestiler bunların. Mekke'yi sokmayı dediler bunlara. Sahabeler tabi şaşırırlar bir anda. Peygamberimiz de kabul etti tabi. Orada bir anlaşma yapıldı. 10 yıl geçerli olmak anlaşma yapıldı arada. O sene Müslümanlar Mekke'ye girmeyecekler. Ertesi yıl gelip ömre yapacaklar. Bu 10 yıl içerisinde birbirine saldırmazlık anlaşması. Burada bir de bir şart bulundu burada ki onu Müslüman sahabeler bunu pek içine sindiremediler. Eğer Mekke'deki bir kişi İslam dinine girip de Medine'ye gidip sığınırsa onu Medine'nin peygamberimiz müşrike teslim edecek. Ama Medine'deki bir Müslüman haşa dinden çıkıp da Mekke'ye giderse onu geri vermeyecekler. Bu Müslümanlara güç geldi. Ya Resulallah nasıl olur? Bir kar nasıl onu teslim edecek kardeşimizi derken? Tabii kaderin sırları, cilveleri perdeleniyor. Levhamızda yazılı. Peygamberle bile her an göremezler. Bazen Rabbim perdeyi aşar Mevlam böyle. Yani bir rüzgar eser gibi. Nedir rüzgar esmesi? Manevi cezbeler muhtemelen. Bu da peygamberlere daha açık gelir böyle. Evliyalar da bu bazen gelir. Bazı evliya da bazı gaybı sırrı bilebilir. Hepsi an bilemez ama. Nedir bu? O anda evliyullah'a bir cezbe gelir. Cezbe çekim. Ruhsa Allah çekim ruhunu böyle. Allah diye anda bir anılır böyle. O anda evliyakini bilmez ama. Nefsi bilmez anında. O anda sanki bir mali bir cezbe rüzgar perdeyi aralıklar. Oradan bazı sırrı görür. Daha Peygamber Hazretleri oradaki sırrı gördüğü için hep Peygamber kabul etti orada. Anlaşma 10 yıl müddetli, 10 yılda birbirine saldırmazlık paktı var. Bir de bunun dışında isteyen küçük kabilelerin, isteyen Mekkelilere tabi olacak, onların koruması altına girecek, isteyen de Müslümanlara tabi korumasına girecek. İşte o anda Huza kabilesi vardı Mekke'ye yakın, o Peygamberimizin korumasını tercih etti. Henüz daha müşrik ama. Beni Bekir kabilesi de Mekkelilerin koruması altına girdi. O anda bunların basit olaylar görüyor. Bak, o anda bakışta yani basit bir olaylar. O anda bulunan sahabelere bile bu soru çözülmüyor o anda böylece. Yani ne oluyor bilemiyorlar böylece. Ama Resulullah bunun üzerinde duruyor muhteremler. Hatta şöyle bir olay orada sonunda anlaşma madde madde yazıldı. Karşılıklı Süveyli'ye biri var. O dikte ediyor meseleleri. Yazıldı. Sıra şimdi imzaya geldi. Hazreti Ali katip, hazır yazıyor bunları. Çünkü Peygamberimiz ya Ali yaz dedi Peygamber tarafından Muhammed Resulullah altına mühür konacak. O zaman mühür geçirir o zamanlar. Hazreti Ali yazdı altına şimdi. Karşı tarafta bir Süheyl falan filan yazıldı. Sıra Peygamberimize Muhammed Resulullah yazıldı. Dedi ki şimdi karşı tarafın heyeti, müşrik tarafı, bunu buradan sil dediler. Biz de seni Resulullah'ı tanımıyoruz, peygamber tanımıyoruz biz seni böyle işte. Bunu sil, bunun yerine abloğlu Muhammed yazılsın buraya. Yani sıradan bir insanla yazılsın böyle işte. Peygamber dedi ki, siz kabul etmezseniz de ben Allah'ın Resulüyüm. Bu burada dursun bu, altına mühür basalım. Olmaz. Anlaşmayı bozarız. Kabiliyetli anlaşmayı bozuyor. Peygamber dedi ki Hazreti Ali'ye, Ali, orada Muhammed kelimesi dursun, Resulullah, onu sil. Yani kazı, o zaman tabii silgi yok da, böyle çakırı kazacak bunu. Oradan sil kazı bunu oradan böylece. Hazreti durdu, cevap vermedi. Peygamber tekrar döndü. Ya Ali, Resulullah'ı sil oradan. Hazreti cevap vermedi ve silmedi yine ama. Dinlemedi Peygamber. Peygamber tekrar dedi. Ya Ali, Resulullah'ı sil oradan. Onda Hazreti Ali öyle bir hal olmuş ki buna fena fillah denir buna. Fena fillah onda bir Allah bilir. Kimseyi görmez gibi böyle bir şey. Onda peygamber bizi görmez akışı böyle. O makamı gelmiş kendisi anda. Şöyle de Hazreti Ali, ya Resulallah, ben yemeden misin Allah'ın Resulüsün, ben bunu silemem buradan. Hastanın ondaki iştihadına göre Resulullah'ın silmesi, yani imana zarar gelir anlamında anladım onu ben işte. Ve silemedim onu da. Daha peygamberin durumunu bildiği için, Ali diyorum bana dedi peygamber, kendi sildi Resulullah'ı, yaz bakalım, bin Abdullah yazdı oraya. Şimdi bakın muhteremler, anlaşma yapıldı. O anda müşrikler sevinçliler. Onların isteklerinin her bir maddesi anlaşmaya kondu. İstekleri oldu, üstünlük onlarda, galebi onlarda. Yani Müslüman aşağılmış gibi oldu anlaşmaya göre böylece. Ama elim ne vereyim böylece. Peygamber döndü oradan. Hayber'de Yahudiler vardı Hayber'de. Hayber, Müslümanların Şam yolu üzerinde, Medine'ye yakın. Oradan sürekli Medine'ye tehlike var onlardan vardı işte böyle. Fakat Peygamberimiz bu tarafını bağlamadan onlara savaşmadı. Derken Hayber fetholundu. Hicretin 2 yıl sonra yani böyle. Hicretin 8. yılı geldi bak muhterem işlerinde. Bu sure-i şerife geldi Peygamberimize. Ya Muhammed'im, Habibim, artık işte Allah'ın yardımının fethin vakti geldi. Sebepler oluşuyor bak. Yani şeyen sebep oluşuyor bu şekilde. Nasıl bir sebep oluştu? Bakınız çok basit böyle. O anda böyle gözden kaçan, dikkatten kaçan iki konu vardı. İki kabile, biri Mekkelere tabi oldu, biri İslam'a tabi oldu böyle şey. Müşrik işte böyle. Mekkelere tabi olan Beni Bekir kabilesiyle iki ara kabilesinde düşmanlık vardı böyle işte. O Beni Bekir kabilesi Huza kabilesi aniden saldırdı. Mekkeliler bazı bunlara yardım ettiler Mekkeliler bunlara. Silah da verdiler bunlara, yardım ettiler bunlara. 20 kişi öldürüldü Huza kabilesinden. Huza kabilesi Peygamberimizin güvencesinde anlaşma gereği. Bu kabileden 40 kişi Medine'ye geldiler. Ya Resulallah, biz senin güvencindeyiz. Sen bize güvence verdin ya Resulallah. Benimdeki kabilesi müşriklere beraber saldırıyorlar, şu adam öldürürler. Peygamber haber gönderin Mekke'ye müşriklerine. Onun diyetini veriniz ve artık korumaya bakacaksınız benimdeki kabilesini. Onlar bunu kabul etmeden muhteremler. Derken anlaşma fes oldu. Yani anlaşmayı Mekke'ye bozmuş oldular şimdi. Anlaşma oradan kalktı böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri için artık haberdi eshabına, eshabım savaş hazırına başlayan bakayım. O güne kadar neye gidecekse Peygamber söylerdi. Plan yere gideceğiz. Haber verdi. Bu defa Peygamber'i gizledi. Ancak bazı yakın sahabelerine Peygamber'i bildirdi. Bu gizlendi bu sefer. Etraf kabile haber verildi. Ramazan'ın başında, Hicri 8. yılda Ramazan başında haber verildi etrafına. Allah'a iman eden, ahirete inananlar Medine'ye toplansınlar diye. 10.000 kişi toplamaktan bakınız. 10.000 kişi hepsi de gönüllü toplandı. 10.000 kişi toplandı. O gün içinde şöyle 10.000 kişi var işte. Toplandılar bunlar. Ramazan'ın 20. günü, Ramazan ayında yola çıkıldı. Yolda iltihaklar oldu bunlara. 12 bini buldular bunlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri işte gidi tuttu. Hatta Huza kabilesi Mekke'nin arasındaki yol tuttu. Kimse geçirmedi. Mekkelere ani baskın yapılması için. Çünkü haber alırlarsa tabi savaş nizamına girecekler. Savaş olacak, kan dökülecek. Mekke emin belli olduğu için orada savaşılmaması için peygamber orada bunu tercih edilir. Ve Ramazan'ın 20. Cuma günü elhamdülillah sabahımızdan sonra Mekke mükerremeye gayet rahatça girildi. Dört koluna girildi muhtemelen böylece. Girildi böylece. Tabii çok geniş daha olaylar oldu böylece. Ramazan 20. Cuma günü sabah namazı mütakip dört koldan Mekke'ye girilirken Peygamber şöyle buyurdu birlik komutanlarına. Sizlere saldırı olmadan kimseye saldırmayın. Sakın silah çekmeyin. Kimse bunu kanamasın. Burası Allah'ın emin bellesidir böylece. Ancak size saldırı olursa o zaman savunmak için size savaşabilirsin Peygamber böylece. Üç koldan girilen koldan Mekke'yle kimse saldırmadan korktu, paniğe kapıldı bunlar. Yalnız İkrime, Ebu Cehil'in oğlu. Bir de Süheyl ile Safvan der, üç tane kişi. Bunlar ne yaptılar? Asker toplayıp bunlar. Bir yöreye tuttular bunlar. Karşıda da Halid bin Velid, İslam komutanı. Karşılaştılar. Hazreti Halid bunlara nasihatte bulundu. Bakın, önümüze kesmeyin. Artık Mekke'nin fethi vakti geldi. Allah bunu nasip etti. Dünya bunu önleyemez. Nasip etti. Onlar aksine ok attılar bunlara. İki tane sahabe şehit oldu. Bu Hazreti Halid Velid tabi saldırınca bunlara. 13 tanesi öldürüldü. Kalanlar kaçtılar. Bu kadar oldu böyle. Böyle 13 kişi orada öldürüldü. Peygamberimizin girindiği kolda bulunan sahabeler tabi İslam'ın o gün elhamdülillah gücelişinin Arap Yarımadası'nın hakimiyetinin egemenliğinin bir simgesi bu. Mekke'nin fethi günü böyle. Yani İslam'da en mühim konu Mekke'nin fethi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri deveyle gelirken Kabe'yi Peygamber gördüğü anda Peygamber durdu olduğu yerden tebrik etti Peygamberimiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Orada bulunan 10.000'den sahabenin her bir anda tebrik getirirler böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince Mekke'nin sanki dağlara buna eşlik etti. Mekke'nin dağları da. Kabe çevresinde Mekke mükerreme sanki bir o tekbirle sallanıyor. Allah'ın adam büyüklüğüyle sallanıyor. Sanki dağa eşlik ediyor bunlar yankı şeklinde. Böyle. Allahu Ekber diye. Hakikaten müşrik varsa panik kapıldılar. Bunların bir kısmı da Harim-i Şerif yani Mekke'ye Kabe'nin sığınmışlar bir kısmı da. Peygamber Aleyhisselam geldi Kabe'nin yanında kapıya çıktı Peygamber de. Kabe'nin kapısı biliyorsun var böyle eşi yüksektir. Çıktı. Sordu onlara ey Mekkeliler benden nasıl bir muamele bekliyorsunuz? Tabi aslında beklenen şey belirli. 13 yıl Mekke'de Müslümanlara işkence yapıldı. Baskı yapıldı, zulüm yapıldı. Katliam yapıldı. Müslümanlar içinde mecbur kaldılar. Peygamberini sardılar, öldürmeye kalkıştılar böylece. Şimdi nedir bundaki, bunun normal bir karşılığı nedir? İntikam. Din adına almak. Mekke'de böyle bir şey bekliyorlar. Yani hepsinin başı kesilecek. Bir intikam alınacak. Bir kıyam olacak aralarında. Hepsinin başı önünde eğik. Tabi ağlayanlar, titreyenler, kadın ellerine kapanmışlar, çocuğunu sarılanlar. Artık Mekke kıyamet gününe sanki böyle. Artık gittik derken Allah'ın Resulü son peygamber kıdemler. Ne kadar merhamet sahibi. Şöyle buyurdu. Kardeşim Yusuf'un dediği gibi diyorum sizlere. Yaptığınızı başta kalkmayacağım. Kalkmayacağım. Hepiniz tulaka, serbestsiniz buyurdu. Dağılın, işinize bakma. Bunu tabi bekleyen Mekkeliler bir de şaşırdılar Allah Allah. Yani baştan kesilmesini beklerken bunu, o gün şartlarına özellikle bunlar böyle olunca yani İslam'a gelin koşulu yok burada bak. Yani tövbe edin, özür dileyin, af dileyin, Müslüman olun gibi böyle hiçbir koşu yok. Hiçbir koşulsuz yaptığınızı baştan kalkmayacağım. Hepiniz serbestsiniz, dağılabilirsiniz. Bir yandan Mekkeliler arasındaki tabii korku yerine sevinç geldi böyle. Ağlamaya başladılar. Derler biz bunu tanıyamamışız Muhammed'i. aramızda doğdu, büyüdü. 13 yıl burada peygamber yaptı ama bunu tanıyamamışız. O insan üstü insanmış o derken. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler Kabe'yi tavaf etti. Tavaf ederken de putları devirdi bu böyle. Peygamber elinde bir denek vardı. Hangi puta işareti karşıdan düşüyordu. O gün için Kabe'de 360 tane put vardı bak. Onların taşlarda heykelleri vardı yani böylece. Buna devrildi oradan. Peygamber tabi tavaf ediyor. Peygamber tavaf ederken Ebu Süfyan Mekke'nin reisiydi kendisi. Mekke'nin fetholacağı gece Müslüman oldu. O konuya ta girmedim, geniş olduğu için konu. Müslüman oldu ama İslam'ı daha kalbinden yatışmamış daha böyle. Yani şekler Müslüman olmuş, henüz daha kalbi, sarsıntıda kalbi daha, tereddütte daha kalbi, o durumdaymış. Baktı ki Peygamberimiz, sahabeler Kabe'ye tavaf ediyorlar. Hatta muhteremler, tabi o anda orada olamadık, nasibimiz değilmiş, onlar nasıl muhteremler? Şöyle yapıyor sahabeler. Arkadaşına göre Peygamberimizin, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne adını ayağına basıyorsa oraya ayaklarına basar muhtemelen. Aynı ise böylece. Basar da böylece. Yani sahabelerde böyle peygamber sevgili candan böyle. Öyle şeyler. Etrafında her biri de. Ebu Süfyan tabi tavaf etti, dışarıdan bakıyor onlara. Baktı ki bunlar kendilerine ruhaneti vermişler, manet vermiş kendilerine bunlar. Yani dalgın bunlar. Ona göre gafret yani bunlar. Şöyle düşünün kendi kendine. Ben de Taif'e doğru gideyim. Orada çok müşrik kabileler var. Büyük kabileler var. Oradan asker toplayayım, geleyim. Bunlara baskı yapayım ben bunlara şimdi. Baskı yapayım. Bundan birini tek sağ bırakmayayım. Bak. Böyle düşünüyor böyle. Yani gideyim tam artık kafasından plan kuruyor. Peygamberimiz karşısına geldi. Peygamber çıktı tavaftan. Yanına gitti. Ya Ebu Süfyan ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun ya Ebu Süfyan? Hiç ya Muhammed. İşte öyle bakıyorum, tavaf bakıyorum. Peygamber gülümsedi. Ya Ebu Süfyan. Düşündüğünü yapsan da, ordu toplasan da Allah'ın yardımının fethi vakti geldi. Kimse öne geçemez bunu. Yenemezse galip gelirim. Hepsi ağlam başladı. Ya Muhammed. Şu anda inandım ki sen Allah'ın hak peygamberisin bak. Sen bak bunu düşünün bildin. Hak peygambersin dedi. O anda imanı tam kemal buldu materyaller. Yine o anda bir Mekke'li müşrikte zehirli bir hançerini içine saklamış. Saklamış. Amacı tavaf arasına, müsahabe arasına girip de peygamber yakışıp da peygamber suikast yapmak amacıyla böylece. Ben şu öldüreyim de diye bunu gözüne koymuş, zehirli tarafı kesin hançeri saklamış. Böyle yavaş yavaş peygamber sokuma uğraşıyor. Uğraşıyor. Artık peygamber az kaldı. Yani artık neredeyse gerçekleşecek amacını tam artık kendine güven geldi. Peygamber döndü. Sen filan mısın? İsmi söyledi. Evet. Ne düşünüyorsun? Ne yapmaksın şu anda? Peygamber gülümsüyor ama ne yapıyorsun şu anda? Hiç ya, hiç bir şey hiç yapmak istemiyorum. Tavaf ediyorum. Yani buradaki çıkar bakalım hançerim bu şekilde. Çıkar bakalım oradan. Hemen çıkardı. Ya Resulallah. Şu an iman ediyorum sana böyle muhtemelen böyle buyurdu. İmanı görüyorum böyle buyurdu. Şimdi tabii muhteremler sahabeler çok çektir sahabeler. Onların çıktığı yani din yolunda ama. Onların çirkinin böyle milyonda bize verirse isyan edebilirler. Kaldıramayız derler. Ama onlar Peygamberimizin ruhaniyetinde, Peygamberimizin kanadı altında o maneviyat ruhsal hali feyizde onlara böyle. Mucizeler yaşıyorlar bunlar böylece. Onun iman tabi bambaşka böylece. Peygamberimiz orada şimdi ne yaptı muhteremler? Tavaftan sonra 4 rekat önce kuş namazını kıldı. 4 rekatta şükür namazı kıldı. Demek ki böyle fetihlerde, böyle zaferler için ne gerekiyor böyle? Allah-u Teala şükür namazı kılmak gerekiyor ve çılgınlık yapmama gerekiyor. Efendim işte zafer, şunun zaferi, bunun zaferi, çılgınlık yapmak gerekmiyor. Allah-u Teala şükür namazı kılmak gerekiyor bu şekilde. O zaman Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Safa Tepesi'ne gitti, oturdu muhteremler. Oturdu oraya böylece. Bunun üzerine Peygamber'i gören Mekkeliler, henüz daha müşrikler tabi böyle de, iman gelmemişler. Birdenbire bunlara bir değişim geldi. Tabi o 10 bin, 12 bin kişilik sahabenin kiramın orada Allah diye tekbir almaları, tavaf etmeleri, Peygamber'in orada bulunması, meleklerin oraya gelmeleri, manevi feyiz onları için yaktı onlara. Bunlara koşarak geldi Peygamberimize, ya Muhammed, Müslümanları derten Peygamber'de ya da başladılar. İşte ayet-i kerime burada gerçekleşti muhteremler. Fetih vakti gelince insanların dinine fevfeç gelecekler. Elhamdülillah ben şahsen çok sevdim Müslümanlar. Peygamber o günde gördü muhteremler. Peygamber. Yani insanların İslam'a koştuğunu gördü Peygamber. Böyle cemaat cemaat böyle, kabre kabre geldiler böyle şey. Yarışlı bir belire böyle, Müslüman olması için böyle şey. Erkekler, sonra kadınlar geldiler böyle şey. Şimdi gelelim inşallah surenin sonundaki tesbihata. Rabbim şöyle bu peygamber buyurdu ama. Rabbine hamde tesbih eyle. Rabbine istiğfar eyle, o tevvaptır. Fesebbih bihamdi Rabbike. Et-tesbihü hiye sıfatül celal. Şimdi tefsirini aldım bu ibareyi de. Şöyle buyuruyor. Burada Rabbim buyurdu. Fe-sebbih. Buradaki fe, buna fa-ya takip edin Arapçadan. Fa-ya takip edin. Yani hemen Habibin sen, yani daha fethi gelmeden önce Allah'ın tesbih eyle. Bir Allah'ın tesbihi Sübhanallah. Sübhanallah. Bihamdike hamd ile ve bihamdihi hamd ederek böyle. Peygamberimiz hep bunu okuma başlamıştı. Mekke fethinde önce de böyle. Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullah ve tüb ileyh. Demek ki Müslüman da günümüzde bunu okumana çok gerekiyor. Bütün dünya İslamları Müslümanlarına böyle işte. Burada dört şey burada geliyor burada. Bir Allah tesbih. Bakınız. Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullah ve tüb ileyhi. Yani ayet-i kerimedeki fesebbi sübhanallah. Bihamdi Rabbike ve bihamdihi. Ve estağfiru estağfirullah. Ve inneken tevaba ve tüb ileyhi. Hadi uygulaması bu şekilde. Bunun anlamı ne bakalım muhteremler? Sübhanallah. Allah'a tesbih tenzih ederim. Rabbimizin iki kutsal özel bir sıfatı vardır. Celal sıfatı, cemal sıfatı. Celal, kahır, kudret, azamet, egemenlik, hakimiyet kainatta. Cemal, güzellikler, nimetler vermesi lazım. Allah'a tesbih etti, Sübhanallah. Allah-u Teala Mevlamız her noksandan münezzehtir. Çünkü celal sıfatı vardır. Azamet sahibi, kudret sahibi, kahhar böyle. Cebreder bütün varlıklara böyle. İster istemez böyle. Yani bir atomun çekirdeğinde elektron nasıl dönüyorlarsa aynı güçle yıldızda dönüyorlar galakside muhtemelen böyle. Denizde balık yüzü gibi galaksiler yüzüyorlar gökyüzünde muhtemelen böyle. Güneşin de, ayın da Mevlam buyuruyor. Küllün fi felekin yesbehum bakınız. Her biri kendi feleğin yörüngesinde yüzüyorlar. Dönüyor baktığım Mevlam buyuruyor böyle şey. Allah'ın belirlediği her biri bir yörüngesi var. Muhtemelen. O azamet kudret Mevlam baktığım. Yani bir Sübhan anlamını muhteremler, ben arizane yani şöyle 3 hafta bitiremem muhteremler. Bir anlayabildim bu tabi. Üstüne anlı başka da muhteremler. Bir Sübhanallah. Şimdi bakın aziz cemaatimiz, şöyle Allah için tefekkür edince böylece, atomun bir çekirdeği var değil mi? Çekirdeği var böyle. Proton var, elektron var böyle. Nötron başka şimdi. Protonlar çekirdeğinde, bir de elektron var. Elektron dönüyor böylece. Elektronların da ama hepsi bir tane değil ki. Atom numarası var. Hidrojen bir tane mesela. Oksijen 8 atom var. Uranyumda 91 atom var muhtemelen böyle. Bakın böyle. Düşünün muhteremler. Yani 100 küsüre ulaşıyor elektronların sayısı. Atom nedir? Bir iğnenin ucunda milyonca atom var muhteremler. Yani iğnenin ucunu milyona boyun bak böyle muhterem. Bölüm böylece. Hayal edemeyiz insan bunu böyle. Atomlar meydana çıkıyor. Bunun işlemi de çekirdeği var. Bakın işte bir boşluk var. Elektronların yörüngesi var ama. Yörüngesi var böylece. Bunlara birbirine çarpmadan bak dönüyor muhtemelen böylece. Dönüyorlar bunlar böylece. Aynı kudretle işte yıldızlar, güneş, galaksi muhtemelen böylece. Birbirine çarpmadan bunlar böylece. Yani şöyle göklere bakınca tabii güneşin büyüklüğü, azameti, heybeti, korku enerjisi, yıldızların enerjileri onlara hükmetmek, egemen olmak bizce daha bir zor gibi geliyor. Öyle değil muhtemelenler. Yani atomun etrafında elektron döndürmek böyle şey. Bundan yörüngüne farklı yörüngeleri var ama. Hem de ışık hızının yarısına yakın hızla elektronlar böyle dönüyorlar. Bir çarpmıyor muhtemelen böyle şey. İşte Allah'ın azam kudreti muhtemelen böyle. Bak, değil mi? Sübhanallah, fesübhanallah muhtemelen. Acayip böyle, şaşma böyle şey. Sonra şu bizim bedenimizi yaratan ve bihamdiye giriyor şimdi bu. Ve bihamdiye Allah'ım hamd ederek tesbih ederim. Hamd. Şu bedeni yaratan Mevla muhtemelen. Atomun çekirdeğindeki elektronlar gibi yıldızlar gibi içimizde de hücreler var. Hücre. Hücrelerin de bir de çekirdeği var bak muhtemelenler. Çekirdek de hücrenin merkezi o. Yönetim merkezi çekirdekler. Ayrıca da bir sıvı var. Çekirdeği bu sıvı içerisinde. Oradan gıdası alıyor bak. Şu bendeki hücreler 30 trilyon hücreyi buluyor. Ortam insan hücreleri. Hücrenin her birini yaratan, yöneten, yönlendiren kudret, azamet. Bunu biz ne yapıyoruz Allah aşkına? Biz ne yapıyoruz bunlara böyle şey? Şu bedene ne gerekiyor bedene değil mi? Bir alışveriş gibi dışta, bağlı dışa bağlıyız. Gaz alışveriş yapıyoruz böylece. Karnı üstü satıp yerine oksijen alıyorum muhtemelenler böyle. Bunu yapan kim? Bu solunum sistemini yaratan kim? Havayı yaratan kim? Oksijeni yaratan kim? Burada dengeyi, dengeni kuran kim? Akciğere bunlar toptan geldiği halde akciğer ne yapıyor? Laboratuvarda tahlil ediyor. Oksijeni alıyor. Bunu kan yoluyor. Gıdayı yaratan. Gıdaya tadı veren, rengi veren, kokuyu veren Mevlam. Hiçbir şeyde de başıboş değil ama. O adı ne kalıyor mu? Kola böyle. Sübhanallahi ve bihamdihi. Bak. Sübhanallah. Allah'ın celal sıfatına şaşırma kul, şaşkın. O da şaşırma eski muhtemelen. Şaşırma eski böyle şey. En eski ilim dalı tıp. En eski böyle. Adadan başlamış ilim dalı tıptır böyle şey. Bakın o günden günümüze kadar tıp ilmiyle araştırma yapılıyor, incine yapılıyor, yapılıyor. Ama ne kadar yol alındı muhteremler, ne kadar yol alındı efendim. Öyle hastalıklar var. Hastalıkların teşhisi zor konuyor. Teşhisi zor konuyor. Kişi bir hastaneye gidiyor, işte muayene ediliyor, tahlil yapılıyor. Teşhis tam konamıyor efendim. Yanlış tedavi ediliyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Henüz de hastalıkların teşhisi konamıyor, tedavisi yenince aciz tıp. İşte Allah-u Teala tesbih, hamd etmek. Arkadan ne geliyor? Estağfirullah. Bak, şu insicam dini var, şu dizgi. Ya şuna bakın. İnsicam bak, dizgiye bakın ben, dizgiye bakın böyle. Estağfirullah. Allah affele beni. Allah'ım sana kulluk edemiyorum. Bu nedir? Bunda yukarıda Marifetullah buna tasavvufta, marifetullah. Allah'ın kudretini bilme, nimet Allah'tan bilme, Allah'ın büyüklüğü karşısında kulun aczini anlaması. Eline bir şey gelmiyor. Eline bir şey gelmedi. Allah Teala izin vermese soluk alabilir miyiz? Alamayız muhteremler. Yani burun açık, tıkanma değil. Gırtlak açık, nefes borusu açık. Havada oksijen de var. Ama Allah izin vermese kişi ne yapabilir mi? Soluk alamıyor. Nasıl sıkılıyor, bunalıyor, daralıyor böyle, kızarıyor böyle, kararmaya başlıyor böyle, aslanları kaldırıyorlar. Ne o? Nefes alamıyor, nefes darlıyor muhteremler. Şu bedeni çalıştıran güç muhteremler böyle. Kul aciz mi? Aciz muhteremler. Aciz değil. Ne gelir arkadan? Estağfurullah. Bakınız. Estağfurullah. Allah'ım seni affeyle Rabbim. Sana kulluk edemedim ya Rabbi. Emrettiğin emri uyamadım ya Rabbi. Yasakladın, onu işledim ya Rabbi. Yani kul haddine mi kalmış Allah'a kulluk etmektedir. Arkada ne geliyor? Ve tübi ileyhi. Ben Allah'a dönüyorum artık bak. Burası çok mühim. Ve tübi ileyhi. Allah'a dönüyorum. Bu ileyhi zamirdir ona. Estağfurullah ona yani. Ona Allah'a dönüyorum bak. Allah'a dönüyorum. Nereden? Nefsin isteklerinden böyle. Şehvetten, öfkeden, kinden, maldan, mülkten böyle. Bütün varlığından böyle soyutlanıyorum. Allah'ın emrine dönüyorum böyle. Allah'a tam teslim oluyorum. Anlamına geliyor. İşte Peygamberimiz, sahabeler, bunu çok okudular. Mekke fethedince muhteremler. Yine bunu okudular. Okudular bunu. İnşallah bize bunu devam edelim inşallah Teala. Şu anda belki bunu tabii işte yazamamış vardır. İnşallah bu akşam televizyon bu işi yazı verecek buradan inşallah. Yazı olarak inşallah. Ben tekrar inşallah. Sübhanallahim. Yani buradaki baştaki sin bir de biri be muhtemelen. Arapçada P harfi yok. Yani süb diyor bazıları. O anlam bozuluyor burada. Bir de sub olursa sat olur. Anlam yine bozulur. Subu yani sabahtan oradan geliyor böylece. Kök oradan geliyor. Sin ile ve be. Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullah ve etüb ileyhi. Rabbim inşallah muhterem cemaatler. Rabbim inşallah Müslüman yardım etsin inşallah muhteremler. Allah bize nasip yardım etsin de inşallah şartını getirelim ama. İntensula şart var ya getirelim onu inşallah. Lillahi'l Fatiha. Thank you.